إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديالو سي واتي توفيق برام تبارك وتعالى في sunu darse bi nga xam ni moo aju ci wàllu fiq dañ koy amal àllarba ju jot ci ngoon. Mu mel ni bind bi moom mooy juróom-ñetteelu bind bi ci sun téere boobu di charh ad-durus al-muhimma li ammati al-umma, ci wàll gi nga xam ni moo aju ci wàllu fiq. Mu mel ni tolloon nañ ci ponk julli. Gisoon nañ ne ponk ya fukk ak ñeent la ñu jotoon cee gis bu njëkk bi, te mooy taxaw te ànd ak kàttan, maanaam fekk nga am kàttani taxaw, ba ca topp nekkoon takbiratul ihram muy kabaru armal, ba ca topp nekkoon jàng fatiha. Bu ko defee dañuy daal di ñëw ca ñeenteel ba. Mu ne arrabiu min arkani sola arrukuu, qala allahu taala ya ayuha alladina amanu rkacu wasjudu wabudu rabbakum. Mu ne ñeenteel bi ci ponki julli moom mooy ruko. Mu ne sunu borom nee na ee yéen way gëm yi ruko leen, tegeen sujjoot, te ngeen jaamu seen borom. Nango ruko moom mooy sëgg bi aji julli ji di sëgg di jàpp ay woomam. Nango sëgg ba muy sëgg di jàpp ay woomam, loolee lañuy tuddee ruko. Mooy fa ngay waxee subhana rabbiyal azim, foofee mooy ruko. Mango mu ne sunu borom delluwaat na wax, mu ne warkacu maa arraakiciin, na ngeen ruko ànd ak way ruko yi. Gis nga ko, yëpp ay aaya la yu wane digle goo xam ni sunu borom tabaraka wa taala digle na julli. Mango nga xam ni digleeg lan la, digleeg faratal la. Mango kon ana kan moo am sañ-sañ ginnaaw ba sunu borom digle mu daal di teggi digle bi te tegu ko fenn? Ndax digle yi ña ca génn mooy ña am ngant. Mangoog ña am ngant, ngant goo xam ni sharia ci boppam moo ko reconnaitre. Xam nga jëf yi boo déggee ñu naan muskallaf lañ toggu jëf, maanaam muskallaf la sunu boroom jox ay digle ati tere. Muskallaf moomee lu muy tekki, muskallaf la muy tekki mooy al baligh al aqil, ki nga xam ni majeur na, rax si dolli ànd ak sagoom. Donc nit bu fekkee majeur na te àndul ak sagoom, kooke du muskallaf ba nga xamante ni moom lañ togg ay jëf. Oo ki majeur agul tamit du muskallaf ba nga xam ni moom lañ togg ay jëf. Loolee ñu bàyyi ko xel bu baax. Waaye ki nga xam ni moom daal toll na ci xadd taklif, ci dayog muskallaf, kookee nag moom lañ sant mbir yi. Borom téere bi mu ne kon moom ruko ponk la ci ponki julli. Julli du wér lu dul mu am ruko. Mu ne rot na ci xadis boobee nga xamante ni siiwee na ci alxadisu wala bokk xadisul musi solaata yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy wax ne ko summarka na nga ruko xatta tatmainna raakian, ba nga daal di dal ci ruko bi. Waaja dafa ñëw julli nuyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, yonent bi ne ko delluwaatal nga julli julleegoo ba muy ñett yoon. Mu ne ko lii rek laa mën jàngal ma. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag commencé di ko jàngal. Bokk na ca lam ko wax ba mu egsee ci ruko, mu ne ko na nga ruko ba dal ci ruko gi. Kon bàyyil xel ne tolluwaay boobee muy ruko gi nga xam ni da ngaa war a dal ci ruko gi, comme na ko yonent bi jàngalee, ponk la ci julli gi. Mangoo kon loolee bu fekkente ne mataloo ko julli gi baaxul. Ruko gi boo ko matalul rek julli gi baaxul, boo ko andiwul tam julli gi baaxul. Mangoog alxaamis juróomeel bi mu ne qawluhu al itidal baada ruko. Mangoog maanaam siggi ba jub xoj ci ginnaaw ruko bi. Mu ne loolee mooy lan? Mooy an yarfaa min rukuuihi xatta yactadila qaaiman wa yacuuda kullu cadmin ila fiqaarihi. وفي الحديث ثم ارفع حتى تعتدل قائما مني لنجا جوبلو موي مسيغي تي ركوعك با دالدي جوب خوتش دي ادي تاخاو باغا خامني ياخ بو نيك داي ديلوات بلاصا ماغو مني اورتنا فاغا خامنتيني ني موي تي حديث غا اها يونت بي نيكو ثم ارفع غا دادي سيغي حتى تعتدل قائما باغا دالدي جوب فك ياغي تاخاو ماغو xam nga ruko ak ek sigi gi ñaari bërib la yu jégé yolool ngok mu né bokku na ci mbir yi nga xamni yu doy war la légo lég nga gis ko ci jullikat yi ko xamni bu sigé ci roko gi rek du sax déllu wat ba taxaw day daldi jëm ci sujjot kokay bayina ponk kon julli bobu baxul mo xam julli nafila la wala julli farata ngok nit ñi nak ci sen diina populaire Sénégal mom li fi gëna bari moy diina populaire diinay dégg na diinay ben goor gu bax néna ma gis nga ko diinay ah ni la gis ñuy défé makoy défé lool yépp du jàngalé diina diina mom xam xam ngay jital al ilmu qabla al qawli wal amal diina mom day nekk lo xamanté déggu ci adilla sunu borom néna ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya top leen lañu waccé mu bayyo mu bawo ko ci seen borom mu bawo ci seen borom te bu len top wulis lolé ay pété waw bu boba rek lolé lamuy tudd moy taqlid taqlid moy lan taqlid moy ittiba'u qawlu man laysa bi hujja bidun hujja mango top waxu ko xamanteni ni du tektal sa nga am tektal mango kon diiné populaire jojé ci ngay gissé ay jëfine yu doy war ñuy takatlé julli ci selon nafila la wala ci farata ci lo xamanteni ni amut tektal ci sharia manam da ngay gis lego lek ko xamni bu julli nafila da koy perex perex bo waxe munela ah nafila la rek ah bu fekke dang ko nara lem kay jarul nga koy julli comme nafila la rek kay bul julli li a'udhu billah te bu jide julli farata nang nga gis mu julli ko manam julli gu gëna xam julli go xamni mo gëna bax nga xamni kon ci xamna nañuy julle du ko xamni xamut xam nga hadithul musi salata waji xamut won te taxut mu wacc ko wa ponku mom moy lo xamanteni ni ñak xam sax du tax mu rot lolu bayiko xel bu bax waaw fa kay fa ki nga xamni nak xamna parce que bu julli farata jote ni la koy defé waye bu de nafila nak gis mu kep kepal ko lolu yeb mi ngi bok ci diine populaire mangok manam diine mbedd diine yo xamni amu tektal ay waxi kala yona dong la mangok ay genn goor gu bax neena mak goor gu bax kula wax da bax goor go nga nan genn goor gu bax mo la kula wax da bax ci yeen critère la baxé lol yeb nit ki koy wax du ci def attention de mom dal dajé nak ben way dal muné ko boy julli dal gawalal julli bi waw ndax julli bi boko yéxé mën nga ci nek ko xamanteni sa xel day genn ci julli bi kon gawalal julli mune ben goor gu bax mo ne koku mbaxayam ci lan lañ koy définir ah day melni nga dox ci mbedd mi dajek ben way bu sol trey waw gis nga tak ay vewom nga ne ben general mu jaradu tak sol bi mu sol ay trey rek nga ne ben general koku general bu magla lan moko def general ndax trey bi mu sol trey taxut nga nek general de lolé ñu bayiko xel bu baaxa baax bu ko defé kon ci diiné populaire gogi da gis ko xamanteni ni da fay sagane ponk ya sagana delu ba muy delu sagane ruku' bi kep kepal la koy def siggi ci ruku' bi mu sagane ko mu ne xamal ni rot na ci hadith yonnentibi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam di wax nan aswa un nas sariqatan alladhi yasriqu min salatihi mune ki gëna ñaaw ki gëna bonuk satch xam nga buñ né satch rek ñu né wup satché doro ba muy bëgg dé mune satch yëp nak ke ca gëna ñaawuk satch ke ca gëna bonuk satch moy ki satch ci jullem ñoko ah yonent bi kayfa yasriq min salatihi wa nit nan lay jullé ba bari di satch jullem ala mune len لا يتم ركوعها ولا سجودها دمتل ركوعيا دمتل سجوديا مانغوك لا يقيم صلبه في الركوع والسجود du taxawal bistam ci ruko, du ko taxawal ci sujood. Gis nga ko, hadith la boo xamante ni Imam Ahmad dal dina koy génne jëlee ko ci Abi Qatada radiyallahu anhu, Cheikh Albani dal di koy wëral ci Sahihul Jami. Gis nga hadith boobee de, lam lay leeral foofu. Mu ne façon sàcc boobee bokk na ci sàcc yi nga xam ni moo gën a garaaw sax sàcc alal. Ma ngoog. Ndax alal moom dafa aju ci aqu mbindeef, waaye nag julli moom dafa aqu aju ci aqu borom bi tabaraka wa taala, te aqu borom bi tabaraka wa taala moo gën a màgg, moo gën a rëy. Gis nga ko de, xoolal islam moom la muy jàngale. Waaye boo ñëwee ci diine populaire nag dañ naan la ah man daal fan yi rek laaj nañ ma, am na ko naan moom daal il préfère mu bañ a fen que maanaam mu bañ a kàcc que mu nekk koo xamante ni day julli ba pare di wax lu dul dëgg. Seet leen li waay, julli lay tëkkaleeg kàcc. Julli bokk ci ponk yi nga xam ne mooy ponk islam. Ku ko taxawal diina, ku ko mabal diina moom lay tëkkaleeg kàcc. Gis nga ko ma ngoog, xool leen kooku. Loolu yépp mi ngi bokk lan ci diina populaire, ci lan ay lay yi nga xam ne moom la nit ñi di teg pour bàyyi julli. Nga dégg ko naan la man de góor gu baax nee na ma yow sa mbir nekkul ci julli, sa mbir sa texe àdduna ak alaxira bu nekkul ci julli moo ci lu mu nekk ci naan sàngara wala tox yàmba. Xam nga des fois population bi amul problème suñ sàccee alalam, jël leen amul problème. Mais nag buñ bëggee dem bay fowee xeli nit ñi, fowee diine nit ñi, là c'est grave. Xool leen julli, wax ju nekk nga ciy dégg, te lépp ay diine populaire la, ay naxasaan nang rek la, ay nee nañ maag génn góor gu baax nee na maag yu kenn xamul. Façon caaxaan gu nekk ñu ngi ko ci wax, lu la waay wax te neewula bu julli jotee jullil lam la wax caaxaan la. Ak ku mën a doon nag, ndax yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kenn du ko raw benn yoon ci jaamu yàlla, da daan taxaw di julli ba ay tànkam néewi. Sunu yaay Aïcha laaj ko, mu ne ko afala akunu abdan shakuran, xanaa du ma nekk jaam buy sant boromam. Seetal li gis nga ko, seetal li. Waa ana kan moo mën a ñëw ci ginnaawam naan nee nañ ma sama mbir julli nekku ceeg, wàccee nañ ma ci julleeg, kan moo la ciy wàccee? Doomu aadama da am capacité wàccee la ci julli. Julli sunu borom moo ko farataal. Xanaa déggoo aaya ya ya ayuha alladina amanu rkacu wasjudu wabudu rabbakum, ey yéen way gëm yi dee leen sëgg di ruko ma ngoog, dee leen sujjóot jaamu leen seen borom. Kon julli ci jaamu yàlla la bokk, mbindeef mënu koo teggil kenn. Hada fal yulam, loolee nes maanaam jarul sax. Wax dëgg yàlla waroo toog ci suufewum xel, waroo toll ci suufewum xel ñu lay wax loolu di la ko fàttali. Naan la julli nit mënu koo teggil kenn, ndax xam nga ni d'avance sunu borom mooy ki ko farataal. Kon kay buy teggiree am sunu borom moo koy teggil. Mais lan moo tax ñuy nangu? D' accord, mën nañ nangu, ñu foyee sunu xaalis foyee, mais lan moo tax ñuy nangu? Ñuy foyee sunu diina, di foyee sunu xel, lan moo tax? Bu ko defee kon ñu bàyyi xel loolee bu baax a baax a baax. Julli moom sunu borom mooy ki ko farataal, bu teggi dee am mooy ki koy teggi. Loolee wax dëgg yàlla c' est le minime luñ ci mën a xam. Magoog ndeysaan bi ñu nekk daara ja di jàng, suñu usaas ba sañoo wax, mu ne am na génn góor goo xam ni du julli. Bi ko gaañu laajee lu tax doo julli, mu ne ndax moom rus na jiite njabootam di sëgg, taxaw seen kanam di sëgg. Am na maanaam façon sëggin wi quoi, am na nu mu ko waxee. Ma ngoog jëfandikoo baat bu tar. Xoolal loolu yëpp ab rëy la, loolu yëpp diine populaire la, loolu yëpp ay caaxaan la, loolu yëpp ay naxasàndang la, ngir bàyyi julli rek, ay lay la rek ngir bàyyi julli. Julli aspect bi ci gën a remarquable mooy toroxlu bi ngay toroxlu sa kanam gii, fëgg bi nga koy fëgg ci suuf muy ca sujjóot ga, naan ko subhaana rabbiyal aala, naan ko maa ngi nii de maay jàmbu torox bi, maa ngi nii maay jàmbu suufe bi. Loolee la gaañ rëy, loolee la gaañ rëy. Ku bàyyi julli rek ku rëy la, te ku rëy du dugg àjjana. Hada fal yulam, kadalika ku bàyyi julli nekkoo ci diine islam. Hada fal yulam, loolee nañ ko xam. Ay nusus la, islam moo ko wax, du samay wax. Déedéet hakada. Kon bu boba ñu bayyi xel lolé bu baaxa baax, ñu tek fi suñu baram, ñaan borom bi tabaaraku ta'ala defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.